Elena Dufo, egunon zuri? Ba, egunon. Bi aste azkenez segidan, behaz mintzaldiak antolatuko dituzue. Lehenik, nola ginda horren antolatzeko ideia edo zuk problema bat kausitu duzu kolegioan berian? Erabe guziak bezala, Pierre-Richard Zabal kolegioko ikaslek badute erabilpena, mugikoen erabilpena, eta junt desberdina dena seigarrenak eta lau eta irugarrenan artean adibidez, eta hainit sare sozialak adibidez erabiltzen dituzte, eta sare sozialetan agertzen diren jonkak edo arazoak, era batez edo bestez, kolegiorat itzultzen diren arazoak dira, eta hor konturatu gira burasoak pixkat galduak bezala zirela justuki mugiko jen erabilpena eta ulertzeko pixka bat zah eta nola aiziren haien seme alabak mugiko joiekin eta hoja justuki behitzartzen dugu mugiko ja, smartfona, desberdintasuna eta ze erabilpen duten sustut. Egun guzietakoa pixka bat kondatzeko ebenan, lehenu kolegioan etzen mugikorrik ikusten, dila ezain aspaldi, guai zer orokortasun batean aur guziek badute? Guziek ez, baina gehien batek bai, hor horrein legez mugikoja debekatua da, mugikojaren erabilpena debekatua da kolegio guzietan, hori legez egina da. Zuk diozun bezala, lehen ezen pentsatzekoa ere ez, eta horrein lege batek behartzen du mugikojaren debekatzea. Nahi baduzu, nera behentzat baita, jen irukajen beso bat, edo piskat, oha, zailada gehienentzat bizitza mugiko jigabe. Hemen, oha, kolegioan parada emaiten diegu goizean ustea jen mugiko ja kutsa berezi batzuetan, eta atxetan behitz rekuperatzea. Oha, zinez erabilpena ezpaita izu egunean zer. Ziek beraz bi mintzaldi antolatzen dituzue, lehena beraz martxoaren 30an asteazken juntan, telefona bai, ez, noiz, nola, horri buruz, aditu bat dinazten duzue, psikologo bat? Bai, beraz Andrea Aranguren psikologoa heldu da, gai hori aipatzera burasoekin. Telefonoaren erabilera egokia sustatzen justuki burasoek hainitz eskatzen digutelako ez dakigu txikiegiden telefona batentzat edo uste duzue telefona bat behar dela segarrenetatik goiti, gauza da guk ez dugula gure normalki gure iritzia eman beharrik eta hor ere da bai edo ez edo nola eta hor da ere nola hori sartzen mugikor bat bai edo ez hori bako txarire ikustea, baina zer eta nola erabiltzeko mugikor bat, telefona bat balimada edo smartphone bat balimada eta balimada bahne interneten erabilera. Hor da nahi baduzu, hoi dena du tratatuko pixkat Andreak gai horren inguruan eta oha, burasoek ere pixkat segitzeko pasatzen dena. Zenta azkenean Andreak jo ere denak entzea ez, baina ikasteko kudeatzen eta hori ere saio, kolegioko saioak ikasleekin ere horretara doazte, bai erabiltzen dituzue sare sozialak, bai erabiltzen duzue zuen mugikojak, baina kasu hori eta hori jakin ezazue hori eginez ze ondorio badiren eta abak eta abak. Hortako da gehiago erabilera sustatzea. Mugak edo babesak ezartzea haugaren inguruan, ez baita nola nahiko tresna hori ere? Hori da, ahont eta ez dakite ez zira uartzen justuki zer ondorio izaiten alduan, ze ahemanetan lotzen dira eta oha, ez dute haiek haien adinan haien eldutasunarekin ez zira konturatzen ze ondorio izaiten aldiren gibiran. Eta beste mintzaldia beraz hori apirilaren 13an, beti telefonaren inguruan, baina beste gai bat nahi duzi barnatu hortan? Bai, hor da, oha, bada beste galdera bat, nola elkar ulertu gurasoak eta seme alaben inguruan, justuki telefonaren inguruan, hor ere guk ukan ditugu arazo nahiko potoloak pasatu direnak sare sozialetan, eta nahitaraz beraz kolegiorat itzuli denak, eta hor ere gurasoak egiten ez dut ulertzen aipatu ginoen, hainbat aldiz eta hainbat aldiz, eta ez egute entzun, alta, hori janginon, eta edo, beste alde, bai, me ez nakian hori posible zenik, nik kudeatzen nuen sare sozialeko kontu bat berekin, eta uartzen naiz nire aujak baditola bizpairu kontu desberdin, enik jakin gabe, hori ulertzeko edo ja, Andrea horren inguruan mintzatuko da, eta hor da zinez, nola jango nuke mugikorren erabilpen azkaja duten gazten burasoen zat. Hor, hemen ikusten dugunaren arabera, laugarren, hirugarreneko burasoen zat. Gero deneri irekia da, baina behar hori guk gehiago sumatu dugu burasoien zat. Hor, gehiago mintzaldi horiek burasoer idekiak dira edo zuzenduak. Aurren gan, egiten duzie ziek lanketa bat horri buruz? Ebe, hor guk beraz Andrea eto jarazten dugu kolegiurat, justuki lema horiek lantzeko ikasleekin, baita ere beraz etorri dira ere aduenako zerbitzukoak gaia aipatzeko baina desberdinki, kanpoko eragile batzuk eto jarazten ditugu justuki gai horren inguruan. Aurrak erreseptibo dira, zuek erraiten duzuenari? Bai, eta hala ere gehiago hartzen gira be arazo bat edo gertakari bat badelarik, ebe hor direla gehiago lotzen. Hor adibidez, gertakari bat izan da Zaspaldi Kolegioan hori lotua, eta ebe gertakaritik abiatu gira, zenta haientzat konkretua zen, ezagutzen zituztean ikasle batzuetaz mintzu ginen, eta hor bai, ez gira konturatu. Baina hala ere, pasatu dena, delitu bat da. Men olaz, ebe hola. Eta ikusten partekatze eta historio, eta abiatu gira kasu konkretu batetik. Eta funtsan, Andrea ere abiatzen da kasu konkretu batetik beti. Baina ez dute ezagutzen, hor kolegioaren barnean pasatu da. Naiz eta guk ez edatu, ikasleen artean edatu da. Arrigarria, eta guk hor hartu dugu adibide bezala, begira, kolegioan edatu da BGUn pertsonen inguruan ordu batez. Pentsa, sarean delaik, zonbat jendeek ikusten duten hainbeste denbora gutxitan, eta sarean zintzilikatua delarik, azkenean mundu guziak ikusten aldu, eta kontrola galtzen da. Oha. Arte horretan, behaz, informazten segitzen duzue, eta behaz, 2000 zaldi antolatzen dituzue, bat aste azken untan, eta ondokoan, apirilaren 13-an, ez dakit, baduzunez beste zeit gehitzeko, Elena Dufo? Baditugu galdera hainitz, ea aurrekin edo gazteekin etortzen aldean, bon, Andrearekin aipaturik zinez burasoen zat zuzenduak dira mintzaldi horiek. Beraz, izaiten alda ere lehen mailako buraso batzuei, be galdera dutenak ere telefona, bai ez, noiz, be izaiten alda ere aiei idekia, baita ere liseuko burasoei, zinez deneri idekiak dira bi mintzaldi horiek.